plon wokół nas, jak rozpędzony głaz, zgniata wszystko, co jest inne. I w piekle, ani w niebie nie będę szukał ciebie. Nie wiem nawet, czy byłeś kiedyś przy mnie. Nie wierzę w żaden cud, w żadną z dróg. Każdy z nas błądzi tu. Nie wierzę w żaden cud, w żadną z dróg. Każdy z nas błądzi tu. Program Trzeci Polskiego Radia.